معتوب و معتوبان علیه، یعنی متعاطفین رو جمع میکنه در زیر یک حکم. یعنی وقتی شما میگید جا از زیدون و امرون، یعنی زید اومده امرم بگو اومده، هر دو تا جمع میشن زیر یک حکم آمدن. اگه گفتیم ما جا از زیدون و امرون یعنی چی؟ نه زید اومده نه امر اومده، هر دو میرن زیر حکم نیومدن. یعنی غیر از این که اعراب رو به دومی منتقل میکنن، غیر از این که اعراب رو به دومی منتقل میکنن، حکم رو هم بگو منتقل میکنن. و چی گفتیم؟ غیر از این که اعراب رو به دومی نقل میکنن، حکم رو هم نقل میکنن. الاول ما یجمع المتعاطفین تحت حکم واحد و هو الباب فا ثم حتی، چند تا شد؟ چهار تا. یعنی هر چهار تای اینها اگر اولی اومده دومی هم اومده، اولی نیومده دومی هم نیومده، ولی با هم یه فرقایی دارن. فرقاشون رو توی مثال خواهیم گفت. مثلا باب چی میگه؟ با چی میگه؟ سمه چی میگه؟ حتی بگو چی میگه؟ ولی اینو علل قاعده بدونیم که اعراب اولی رو میدن به دومی که بعد از حرف حذفه، حکم اولی هم هرچی از اومدن نیومدن میدن به دومی، اما با یه خصوصیات کوچک. دوم، اثانی ما یفرد و احدهما بالحکم علا سبیل تعیین، یکی دیگه شونه که حکم به یکیشون میده و تعیین هم میکنه که حکم مال کدومه، حکم جمله رو میده به یکیشون. یفرد و احدهما بالحکم علا سبیل تعیین، بعدم تعیین میکنه که این درست شد. و هو لکن، لا بل، چند تا شد؟ سه تا. مثلا شما اگه گفتید که جا از زیدون بل امرون، جا از زیدون بل بگو امرون، اینجا کدوم اومده؟ امر. امر زید چی؟ اصلا کاری به کارش نداری، حکم مال یکیه، با بل حکم مال دومیه. حالا اگه گفتید که جا از زیدون لا امرون، کدوم اومده؟ زید اومده، ام چی؟ نه کار رو کارش، حکم رو میده به یکیشون، دوتاشون. اعراب مال هر دوتا تا، چون عطفه، اعراب قبل از بل و بعد از بل یکیه، جا از زیدون بل امرون، اما آمدن مال امر. جا از زیدون لا امرون اعراب مال هر دوتا، اما آمدن مال قبل از لا، مال قبل از لا. حالا خواهیم خوندینا چجور انجام میدن و به چه شکل، چی رو معناشون چیه، اینا رو میخونیم. فعلا داریم دستبندی میکنیم. سومی و ثالث، ما یفرد و احد هما به حکم، یکیشون رو حکم بهش میده، اما علا سبیل الابهام، نمیگه کدوما، بر سبیل ابهام. هو ام و او، یکی امه یکی اوه، یه دونم بنویسید و اما، کلمه و اما، درست شد؟ یعنی وقتی شما میگید جا زیدون او امرون، جا زیدون او امرون، جا امال کدومشونه؟ یکیشون. زید یا هم یا میگی جا اما زیدان و اما بگو امرون، مال کدومشونه؟ یکیشونه، نمیدونیم کدوم ها، درست شده نه؟ و اما رو جا انداخته بود. رو هم دیگه چند عرض هست میشه؟ چهار تا، سه تا، سه تا، ده تا حروف عاطفه داریم، ایشون نه تا ذکر کرده بود، کدوم ها عرض کرده بود؟ و اما رو، مال قسم سوم. حالا از اینجا ببند شروع میکنیم یکی یکی دستا رو به خوندن. الواو تستعمل لمطلق الجمع بین المتعاطفین، واو برای مطلق جمع یا بگو لیل اشتراک، برای اشتراک هست بین متعاطفه، یعنی معطوف و معطوف و نلی رو با هم شریک میکنه در حکم، با هم شریکشون میکنه، اشتراک مطلق جمع اشتراکشونه. دیگه کاری به این ندارد کدوم زودتر بوده کدوم گیرتر بوده، بینشون فاصله بوده یا بگو نبوده. یعنی شما میگی جا از زیدون و امرون، این معناش یعنی چی؟ یعنی هم زید اومده هم امر اومده، کدوم ها زودتر اومده؟ معلوم نیست. با فاصله اومدن؟ معلوم نیست. بی فاصله اومدن؟ معلوم نیست. این جمله فقط شریک میکنه، میگن لیل اشتراک، فقط شریک میکنه زید و امر رو در آمدن. واقعی دورو فاصله است فقط برای عصده، هیچ معنی دیگه نداره. لبوت لغل جمع لیل اشتراک فقط برای عصد، عصد معطوف بر معطوف رو هم اعراب و نقل کرد هم حکم رو تمام شد. تو مطلق جمع رو متوجه شدید دیگه؟ الاصل رو فی معنی الفا، اما اصل در معنی فا چیه؟ از ترتیب و بعد تعقیب. یکی ترتیب یعنی دومی بگو بعد از اولی آمده، بعد از اولی آمده، یعنی شما نمیتونی بگی جا از زیدون و امرون قبل از اون، غلطه. جا از زیدون و امرون بگو معهو، غلطه. حتما امر بعد از بگو زید اومده، اما من تعقیب یعنی در عقب اون بوده، پشت درش بوده، فاصله بینشون بگو نبود. ترتیب با تعقیب مشخص شده نه؟ ترتیب یعنی پشت منطوق و نلعی اومده، تغییر یعنی بینشون فاصله نبوده، در عقب اون بوده پشت درش اومده بی فاصله. از ترتیب و تغییر نه و جا از زیدون فهم رو ترجمهش میشه چی؟ آمد زید، به محض این که آمد پشتش امر، جا از زیدون فهم رو. طلب تو من زیدن فقلتو اعتن الکتابه، ببین طلب تو من زیدن، از زید طلب کردم خواستم، پس گفتم، یعنی تا خواستم اینو گفتم که چی بگو؟ اعتن الکتاب، این کتاب رو من بده. مشخص شده نه؟ با الان توی اولی داره چی رو به چی عطف میکنه؟ مفرد رو به مفرد. تو دومی داره چی رو به چی عطف میکنه؟ بگو جمله رو به جمله، مثل واو، واو هم جمله به جمله عطف میکنه، مفرد به مفرد هم عطف میکنه. اما با اگه واو عطف کنه فقط این دوباره رو هم شریک میکنه، فا عطف کنه میگه جمله دوم بعد از جمله اوله، درست شده نه؟ فاصله هم بینشون میگیم دخل زیدون فسلم علینا، دخل زیدون فسلم بگو علینا، یعنی چی؟ زید داخل شد به محض این که رسید سلام کرد فسلم علینا. ببینید فاصلهش هم باید با فاصله اون دو تا فعل، اینو یاد بگیر چون تو قرآن به درستون میخواد، فاصله باید با فاصله اون دو تا فعل معهود باشه. یه موقع هستش که فاصله ممکنه خیلی زیاد باشه از نظر زمانی، ولی از نظر این دو تا فعل بسنجی پشت سر هم. مثالی که نحوی ها میزنن میگن چی؟ تزوج زیدون فولد له ولد، فولد له ولد یعنی زید ازدواج کرد، به محض اینکه ازدواج کرد بچه دار شد، ممکنه تا ولد داشتنش 9 ماه طول بکشه، ولی فاصله معدود معبودی که بین این دوتا که 9 ماه زمان، این اگه یکی دار شد دیگه فهم میشه بگه، اگر ازدواج کرد 9 ماه بعد بچه دار شد میشه چی؟ فولده. اگر میبینید تو قرآن میگه چی؟ میگه خدا میگه الذی اخرج المرعا، مثلا این مثال رو زدم که اینو بگم، الذی اخرج المرعا یعنی چی؟ خدایی که این چراگاه ها رو سبز کرد، در برد، الذی اخرج المرعا در چی؟ فجعله غصا عن اهوا، بعد قرارشون داد، پس قرارشون داد گیاهان خشک و سیاه. این دیگه گیاه خشک میشه سیاه میشه، مثل نعنا رو خشک میکنن رنگش تیره میشه. میگه همین علفهای سبز شاداب خشک شده به رنگ تیره در اومد. این با فا گفته خدا، با اون که فاصله از اخرج المرعا فی الربیع، در بهار اینطوریه، فجعله غصاء اهوا که باری. ولی این طوره که این فاصله، فاصله چیه؟ مثل همون فبوله دلقو بلده، یعنی فاصله فاصله رو بگو معقول و معهودشه، یعنی این فعل تا اینجا ادامه داره به محض اینکه تموم شدید. مثل دخله، دخله یه زمانی رو میگیره، فسلمه به محض اینکه دخول تموم شد سلام شروع شد. اینجا اخرج المرعا که تموم شد میشه فجعله غصاء اهوا. این طور نیست که در بهار سبز بشه در آخر زمستون بگو خوش بشه زیادتر بشه، بلکه نه سر جای خودشه. پس بنابراین فا میاد برای اینکه به محض اینکه اولی تموم شد دومی شروع شده. حالا این نه شما رو گول بزنه فکر کنید که به محض یعنی یه لحظه بعد، ممکنه یه لحظه باشه مثل دخل فسلمه، دخل فزهه که داخل شده خندی، ممکنه که فاصله یه رو زیادتری باشه، اما این فاصله فاصله معقوله، معقوله مثل صدق و جزیده و بول دلهو. اگر گفتیم سن مبول دلهو بلد یعنی چی؟ یعنی بیش از نه ماه، بیش از فاصله سفر. اگر گفتیم صدق و جزیده و بول دلهو بلد معلوم نیستش، فقط میگه این هم ازدواج کرده هم بچه دار شده، ارزش هست، یعنی بی بچه نیست. اینو میفهمونه. و یتفرع من ذلک، نتیجه گیری میشه از این بحثی که گفتیم مجیء و سببیت، هم که این فای سببیه هم میاد. باشه ببینید فای سببیه دو جوره. فای سببیه چیه؟ دو جوره. یه فایی داریم برای مجرد سببیت. چی گفتم؟ مجرد سببیت. این اصلا دیگه عاطفه بگو نیست، اصلا عاطفه نیست، فقط سببیته. مثل انا اعطینا کل کوثر فصل لرب کونه، این فام مجرد سببیته، عاطفه نیست. یعنی نمیشه اصلا سله عطف بشه به انا اعطینا کل کوثر، چون سله فعل هم راست انشایی انا عطیناک بره خبریت نمیشه، این با مجرد خبریت. یعنی ما به تو کوثر دادیم پس به همین سبب سله. این تو بحث ما نیست، این تو بحث ما نیست، این چون اصلا بحث عطف توش نیست، مجرد خبریته، یعنی قبلش سبب است برای بحث. اما پای عاطفه گاهی اوقات غیر از ترتیب و تعدید سببیت را هم بگو میفهمید. غیر از چی بگو؟ ترتیب و تعدید سببیت را هم میفهمونه، اون جاییه که جمله قبلش سبب باشه برای جمله بعدش. الان نگاه کنید، ضرب زیدون الولد، زیدون بچه رو زد، زیدی پسر بچه رو زد، و اماته او، پس کشتش، یعنی به محض اینکه زد او مرد، یعنی زد مرد. این فا برای چی بود بگو؟ ترتیب و تعدیل. اما سببیت هم ازش فهمیده میشه، چرا؟ چون میراندن مسبب است بگو زدن، میراندن مسبب است سبب. بله؟ یکیش مجرد سببیت، یکیش عاطفه است مفید معنای سببیت، درست شد؟ اما توی فصل لله رب بکنن هر دیگه عصبی در کار نیست. ما اعرف و دارک، ببین ما اعرف و دارک فا ازورک، یادتون هست یا نه؟ گفتیم فعل مضارع بعد از پای سببیت در جواب نفی و طلب محض، نفی و طلب محض منصوب میشه به ان مقدره. اینجا فعذوره که نفی دیگه ما عره میگه خونه تو نمیشناسم تا بیام پیشه، فعذوره که الان فعذوره که بعد از پای سببیت. حالا آیا این مجرد سببیت است یا عاطفه؟ مجرد است، این عاطفه است، این پای عاطفه ایه که معنای سببیت داره، پای عاطفه ایه که دارای معنای بگید سببیته. اما عطفشو بهش میگن عطف علت توهم، بهش میگن عطف چی؟ علت توهم. ما سه نوع عطف داریم، این سه نوع عطف عمده، یکی عطف علت لب، یکی عطف علت محل، یکی هم عطف علت توهم یا عطف علت معنا بهش میگن. درست شد؟ اینجا انا فعذورکه تعبیر به مصدر میره، میشه چی؟ میشه چی؟ فزیارتو که، فزیارتو که، فزیارتی ایاک، فعذورک، فزیارتی ایاک. این زیارتی اسمه، به چی عطف شده؟ یه اسمه، میگن عطف شده به یه مصدر متوهم یا متسید از قبل. مصدر چی؟ متوهم توقف شده یا متسید، یعنی چی؟ سید شده، گرفته شده از قبل، یعنی یه مصدری که از قبل در میاد توهم کردی. الان نگاه کنید این مثال رو، مثال بزن لا تاکل احسنک و تش ربه، یادونه یه خوندیم اللبنه، این واقع نهیت بود، واقع نهیت همه عاطفه است، فای سببیت هم باشه باز میشه چی؟ عاطفه. ما درسته میگیم واو معیت، نه اینکه واو به معنای معنی، چون این واو بعدش اندر بگو تقدیره، این واو معیت یعنی عاطفه، فای سببیت هم یعنی چی بگو؟ عاطفه، حرف عطفه. میگن این اینطوریه تقدیم هم از سر میره میشه چی؟ و شربو که اللبنه. این شروع که میگن از بجای چی شده؟ میگن از بجای یه مصدر متوهم از بر، میگه این جمله انگار اینطوری بوده لا یکن منکه اکلو سمکن، اکلو سمکن، لا یکن منکه اکلو سمک، میگه انگار تناهم کردی که اکلو سمک گفته و شروع که اللبن از بجای اکلو سمک. به این میگن عطف علت توهم، عطف چی چی بگید؟ علت توهم یا عطف علت معنا، یعنی توهم یه مصدر شده و این مصدر حاضر عطف به یه مصدر متوهم یا مصدر متسید شده، مصدر دید شده، مصدر حقیقی نیست. چرا؟ چون لا یکن من که عقل و سمک دقیقا معادل لا تکنه توهمه، یعنی نخور ماهی و ننوش لبنیات، یعنی این دوتا رو با هم، چون مرد یعنی با هم اینا رو نخور، میگم با هم بخوری مشکل پوستی آدم پیدا میکنه. درست شد؟ در هر حال شما اینجا دارید میبینید، اینجا پاپایی چیه بگید؟ میگه ما اعرف و دارک. درست شد؟ این توهمش چی بوده؟ یعنی لا یکون و عرفانی دارکه موجودا، لا یکون و ما یکون و عرفانی دارک، درست شد؟ نیست شناخت من نسبت به خونه تو، نمیشناختم. فزیارتی یا فزیارتی حتی شده به جای عرفانی، معرفتی، شناخت من. به این میگم مصدر چی چی بگید؟ حقیقی عطف شده به جای مصدر متوهم. بله تا بیام به ملاقات، تا بیام ببینم. درست شد؟ پس بنابراین اینو بهش میگن عطف چی چی بگید؟ علت سوا. در عطف علت توهم شما توهم یه چیزی رو میکنید. الان یه آیه رو دارید؟ توهم اینجا یه مصدر کردید. ممکنه توهم عطف چیزی رو بکنید. توهمیه. الان میگم لولا اخترتنی الا اجل قریب. لولا اخترتنی الا اجل قریب فعصد دقیق یه من فعل مطالب بعد از فا منصوب شده به عنی مقدره در جواب چی؟ در جواب لولای تهدیدیه طلب دیگه. لولا اخترتنی الا اجل قریب فعصد دقیق بعدش چیه؟ و اکرم من الصالحین. عجیبه. و اکن من از صالحین. اکن مجزوم شده. چرا؟ در صورت که باید میشده چی؟ و اکن من از صالحین. قرائت هم داره، قرائت ضعیفه. و اکن من از صالحین قرائت مشهور نیست. خب اگه و اکن نباشه که میشه اصل جای فرصت دقیقا و مسئله حل اونو ما بلدیم. اما و اکن من از صالحین اگر شما سوال میگه نه اینجا چرا مجزوم شده چی میگفتید؟ اینجا میگن اصل علا ترحم شده. میگن این اصل شده به جای اصل دقم. میگن بابا اصل دقم منصوبه. میگه ترحم شده، ترحم شده که با وجود ندارد. اگه با نباشه فعل مضارع در جواب نفی و طلب محض مجزوم میشه به یعنی شرطیه مقدر. ترحم شده که انگار بایی به رو اصل علا ترحمه. من یه بحث برای اون کردم که شما از فعل از توهم دارم شنیده باشید. یه چیزی بالاتر از فهم این کتاب هاست. درست شد؟ یعنی ما در از فعل از توهم گاهی اوقات توهم وجود یک چیز رو میکنیم مثل اینجا، گاهی اوقات توهم به دو عدم یک چیز رو میکنیم مثل و تکون رابطه هم و تکون رابطتن للجواب. گاهی اوقات هم پای جزاییه میشه رفت جواب میده. نه با ما یفعلو من خیرن فلن یک فرو. این ما مفعول یفعلو نهو شرطیه. ما یفعلو من خیرن، من بیان ما رو میکنه، یعنی مبینن من خیرن. آنچه انجام بدهن از خیرات فلن یک فرو، پس از بین نمیبرنش، کفرانش. این فا فای جزایی است، نه عاطفت نه طلبیه. اینو بی ربط گفته، اینو اول کتاب گفته بود دیگه. اگر تو میخوای اقسام فا رو بگی تو اینجا، خب ما اقسام فا بیش از این ستا که تو گفتی. اگر فای عاطفه رو داری میگی بگو این جزء فای عاطفه، بگو این فایل جزایی هست، فایلی که در جواب جزایی هر جوابی که نتونه جای فعل شرط بشینه نیاز به فا داره. بلدید یا نه؟ اولی که کل جزایی نمیمتن از جرهو شرطن فلفاهو لازم هستن. جمله اسمیه، جمله انشاییه، جمله با سین و صوفه و قط، اینا نیاز به فا داشته چون فعل شرط نمیشدن، چون نمیتونستن جای فعل شرط بشینن، پس فامیلی با فعل شرط ندارن. ما میوردیم یه فا میذاشتیم این فا عاطفه نیست که کسی جزای شرط رو به فعل شرط عقد نمیکنه. نه خیر، استفاده میکنن خیلی زیاد. اگه نادر بود که عطا الان پوست ما رو مسلمان ها رو کنده بودن. اینا که واقعا فصیح هست و درست هست و بلاغت داره و شیوان هم هست. اگر چیزی بود که نادر بود و کم بود و قابل استفاده نبود که میگفتن آقا این قرآن شما مشتمل بر غیر فصیحه. یه نم یه نم سبک سخن بودی میبینی چرا حرف میزنن. خب از فعل لفظ میکنن، از فعل معنا میکنن، از فعل تا سه نوع استفاده از سخنه، سه جور حرف زدنه. ما هم باید سه جور شیاد میکنیم. بله بله، در جواب لولا فعل مضارع در جواب طلب شده مجزوم به این شرطیه مقدر. گوش چیه؟ نفهم داره چی میگه. چی؟ خودش یاد میگه. یا همه چیگه همه موشه همه در راحت و غرغون باشه. نه دیگه میدونم تو عادتت چیه. عادتت میخوای بگه من میدونم من درست فهمیدم یا نه. آخر درس بیارم بگه. دوباره اونها تکرار کنی من بشنم مال تو رو درست کنم. نه برو بعدا این از تو اینایی که هست جلو. از تو اینا بشین. این لفظ منو در بیار. من اشتباه نمی کنم. این همونو بنویس. یاد بگیر. حفظ رو ده بار بخون. ببینم. من نفهمیدم چی گفتی. خوبه. ببینید اگر اینو میخوندیم کن فیکون نه درست شد میشد از این فایی که علا خوندیم فایه بگو فعزوره که فعل مضارع بعد از فا در جواب طلب منصوب به همه مقدره فیکونه هم اتفاقا زراحت شده درست شد فیکونه حالا چه شده فیکونه مجرد طلبیت مجرد طلبیت فقط طلبیت عاطفه نیست چی؟ فاصله یعنی چی؟ فاصله یعنی سببیته. سببیت یعنی چی؟ یعنی کن سببه یکونو مسببه. همیشه سبب جلوتر از مسببه. یه چیز عقلانیه. تو فاصله میفهمی به خاطر اینکه تو عالم امکان اول سببه بعد مسببه. اول کنه بعد یکونو. این فاصله مجلد سببیه. مثل فصله. نگاه کنید بازو میفهمید که هنوز خیلی عربی بلد نیست با این چیزا نمیشه به جنگ قرآن رفت و خوب فهمید خیلی لازم داره ولی اگر آدم بفهمه خیلی چیزا برای شیرین و قشنگه راحت هم هست باید یه دور کار کنید نحو خوب یاد بگیرید این نحو شما استخون بندی کار رو مثل یه درخت میمونه این شاخه هاشو برای شما میکشه و تنه درخت و برگای اصلی اما اون شکوفه ها، برگ‌های ریز، اون مطالب یه پله بالاتر از این کتابه اصل باید یاد بگیری و تکون رابطتن در جواب گفتیم و تکون رابطتن در جواب ما اینجا از این آقا نمی‌پذیریم چه نمی‌پذیریم؟ صرف اصل نیستیم پای جزاییت سمه چی؟ ترتیب سمه لب ترتیب به انفصاله به مهلته سمه ترتیب رو میگه میگه دومی بعد از اولی اما بینشون هم فاصله با مهلت ای به مهلته سوا اون مهلته آره بینشون فاصله است فاصله ممکنه یه دقیقه باشی ممکنه بگو زیاد باشه از شو سوا اون عصبی بسن کانت المهلتو ام قصیر بسن مهلت زیاد باشه کن نه دو نزل القوم یعنی اون قوم اینجا فرود اومدن نزل القوم سمه ارتحالو یعنی چی؟ اومدن پایین پیاده شدن مدتی موندن حالا دو روز موندن یه سال موندن سپس ارتحلو رفتن اگر میگوید نزل القوم و سرتحلو یعنی چی؟ یعنی چهار پیاده شدن تواجون رفتن بایی نستن اما سمه ارتحلو یعنی یه مدت اقامت کردن بعد رفتن اگر میگوید بای ارتحلو یعنی چی؟ یعنی هم نزول از اونها اتفاق افتاد هم ارتحال اما بینشون فاصله بود یا نبود معلوم نبود درست شده نه؟ فارغ از اون و تلحق ها تا گاهی اوقات میگه لاحق میشه به چی؟ به سمت ها میشه سمت ها تا و تحنیز این تا و تحنیزه ساکنتن و مفتوحتن سمت سمت یا بگو سمت ها فتختت شده عطف جمل البته بدون وقتی تابش بچسبه مختص به عطف چیه؟ جمله نه بود فمزهی تو سمت قلت لا یعنی نی میگن این حدیث رو این شعر رو امیر المومنین هم یه جایی بهش اتشهاد کرده بود قبلش اینه لقد امر رو علاللعیم لقد امر رو علی اللعیمه یسوب بلی لقد جواب قسمه امر رو اینجا اونی مرر شد قد برای تحقیق امر رو برای استهزار صورت مزاره اومده یعنی همه الان جده چه شد لقد مرر تو علی اللعیم لعیم علی اللعیم جنسه میگه گاهی اوقات نه به یقین به قد به خدا قسم من گذر کردم بر لعیم من آدم فسقی حدی بوده فرس بوده به آدم های پس من گذر کردم. یتوبونی، یتوبونی شاید مثال نحوی داره که یتوبونی بعد از اللهیم که در لفظ معرفه و الافلام، اما در معنا جنس هست و نکره، الافلام جنس هست. یتوبونی میتونیم بگیم به اعتبار معناش صفته، به اعتبار لفظش حاله. میگه من به خدا قسم مرور میکنم بر آدم های پس که یتوبونی، در حالی که به من پشت میدن یا که به من پشت میدن. میگه وقتی اینطور شد فمزایتو، ببین فمزایتو یعنی وای نمیستم، این فمزایتو از به جای امروز، من گفتم امروز به معنی چیه؟ مرضو. میگه فمزایتو، بعد سلامو میندازم و میرم، وای نمیستم گوش کنم. فمزایتو، بعد زود میرم. سمتر، وقتی رفتم یه مدت بعد که میشه میگم سمتر قلتو، بعد پیش خودم میگم لا یعنینی، منظورش من نبودم، از کجا معلوم من بودم؟ بعد فراموشم میکنم، حتی به در هم بگو سمتا قول داره. بعد پیش خودم میگم لا یعنینی، لا یعنینی یعنی لا یعنی. حتی میگم در خارج وابد در ذهن سمت، حتی عاطفه در خارج چیه؟ واقع در ذهن بگید سمت، در خارج واقع معناش معناش واقع، ما قبل و ما بعد با هم شریک میکنه، هیچ گونه پس و پیشی هم نداره، واقع در خارج در عالم واقع. اما در ذهن سمت، در ذهن که ما میگیم شما میشنوید معنای سمت ازش میفهمید، یعنی با فاصله دومی بعد از اون با فاصله، یعنی تو خارج اینطور نیست، تو عالم خارج ممکنه اینطور نباشه، چون ما بعدش، ما بعد حتا یعنی مشغول حتا، مشغول معروف حتا، یا جزء اقوام یا جزء از اف، یا جزء اقوام نسبت به ما بعد یا جزء از اف، حالا من مثال بزنم میفهمم. میگه ما تن نازو، مردم مردن، مردم مرد، آدم ها مردن، ما تن نازو، حتی انبیاء. این معناش معنای در خارج واقع در ذهن سنبه، در خارج اونه که تو ما تن ناز بر انبیاء، هم مردم مردن هم انبیا، درسته نه؟ مردم خیلی ها مردن، انبیا هم همه مردن، درسته نه؟ در ذهن سنت، ذهن ما میگه که مردن اگر به خواهد اتفاق بیونده انبیا بوده در طبعه خلقت هم. تو ذهن میاد که اول مردم باید میرن، بعدن به گروه انبیا برسه، یعنی انبیا نسبت به مردن جزء چی هم بگیر؟ اقوام، جزء قدیتر هم یعنی سوری، انگار سوره مرد بعد از مردم به انبیا میرسه، یعنی اگه قرار باشه مردن این کار باشه تو ذهن میگه اول مردم بمیرن بعدن، درسته نیست؟ یا مثل این مثال، این جزء اقوا، جزء اقوا نسبت به مردن، انبیا نسبت به نار باز از نظر گرفتن مردن قوی تره تو ذهن ها. یا مثل قدم هم ناسو، مردم اومدن، حالا ناس هم میتونیم بنویسیم قدم هم حاجو، قدم هم حاجو، حاجی ها اومدن، منظور حاجی های سواره هست، به دلیل این که میگیم حتی مشات، مشات یعنی چی؟ پیاده ها، میگیم حاجی ها آمدن و بیاده هاشون. این در خارج واقعه، یعنی چی؟ یعنی شما برید هم حاجی های بگو سواره آمدن، حاجی شطور حرف داشتن، هم اونهایی که پای بیاده بودن، همه آمدن، معناش اینه. اما تو ذهن آدم آمدن و حاجی در نظر بگیری، اول کنما میان سواره ها، بعدن بیاده ها، این جزء از عصه، جزء بگیر از افه. اما ممکنه در خارج این تو نباشه، ممکنه بیاده از اون سواره بگو زودتر اومده باشه، سواره مشکل پیدا کرده، راه گم کرده، پیاده زودتر اومده. دلیل نیست که تو خارج اول همه سواره ها اومدن بعدن بگو. در ذهن حالت سمنه را ایجاد میکنه ما که میشنویم و میگیم، اما در خارج واقع شد. در خارج چیه؟ یعنی شما میگید اکل تو، حالا اون یک جمله ای که تو گفتی، اکل تو از سمک از دست حتی رأس دها آسده بود دیگه، درسته به معنای واقع میشد. در خارج سمه در زه. خب حالا اکل تو سمک از حتی رأس دها، این که میگه اکل تو چکار کرده؟ هم ماهی رو خورده، هم بگو سر ماهی رو خورده، همه رو خورده بر از ها. تو خارج اینجوری بود. حالا گر خارج بابه، ولی تو ذهن آدم میاد که چی؟ اول ماهی رو شروع کرده از وسطش و بدنش و نیمه از اون جایی که گوش داشته خورده، بعدن از دار از ها. تو ذهن اینجوری میاد، ولی ممکنه تو خارج اینجور بگو نباشه. یعنی اول جده ما تو خارج ممکنه، ما یه دوستی داریم همشه اول ماهی میکنی کلت رو باره درسته؟ ممکنه در خارج، ممکنه در خارج چیه؟ بگو ها؟ اول اتفاق این افتاده باشه، هیچ چیز ممکنه هر دو دار با هم خورده، یه بسر از اون بریزن در خارجش واضح، اما در ذهن چیه بگید؟ ذهن آدم میگه چی؟ میگه اول ماهی رو خورده، بعدن سیر نشده کلش هم خورده. تو ذهن اینطوریه. تونستید بفهمید از داری یا نه؟ یکی از جای حساس ها اینا رو اگه بفهمید خیلی از آیات رو میتونید درک کنید. تحتی سمه خوندم حتی تکونه به تدریج، حتی برای تدریجه، یعنی انگار اکل شروع شده از ماهی بعد رسیده به سرش. تو ذهن اینطوریه. یا مردن از مردم شروع شده بعد رسیده به انبیا، اومدن از حاجی های سواره شروع شده بعد رسیده به پیاده. تو ذهن اینطوریه. حتی تکون لتدریج در ذهن و یشترت و فی معطوفه ها شرط شده در معطوفش ان یکون ظاهرن، اولا اسم ظاهر باشه، لا مزمرن و مفردن لا جملتن، حتی مفرد رو حذف میکنه، جمله رو حذف نمیکنه برخلاف سمه و فا و وا. و ان یکون جزء من المعطوف علیه، مدخولش باید جزء معطوف علیه باشه. حد یعنی انبیا جزء مردمن، پیاده ها جزء حاجیان، سر ماهی هم جزء بگو ماهیه، درسته؟ ان یکون جزء من المعطوف علیه نه با اکل دستمه که تحت درسته ها، یعنی و اکل در ازها، یا باید این طور باشه جزءش باشه، او کل جزء منه ها، یا شبه جزء باشه. نه و اعجبنی الفتا، شیفته کرده من رو این جوون، حتی حدیث سوهو، یعنی و سخنش. ولی تو ذهن آدم این طور میاد که چی؟ اول خودش شیفته کرده، بعد حرف زدنش. آه حتی حدیثو، درسته حدیث جزئی از خطا به گروه نیست، اما مثل جزئه دیگه، لوازمشه. حدیثو ای و عجبنی حدیثو ایزن ان یکونه غایتن به ما قبلها، غایت ما قبلش باشه. غایت ما قبلش باشه در زیاده یا نقصان، که من گفتم دیگه، در قوت یا ضعف. نبا ما تن ناسو حتی ملوک ها، حالا من مثال زدم حتی انبیاء و حتی ملوک مثال زده هشان این ترم هست، یا نزهد طلاب و حتی مفتدعون، من مثال زدم قدم الهاج و حتی مشار، همه دانشجویان قبول شدن و ناشی هاشون هم تازه کاراشون درست شد. فایدتون تکون حتی حرف ابتدایی، حتی ابتدایی هم داریم خوندیم یا نه؟ حتی رسوها معکول هم بعدش جمعه او استیناف، ابتدایی و استیناف یکیه ها، تکون حتی حرف ابتدایی او استیناف، اضافه ولیت ها جمله، جایی که بعد شما جمله میبین، مثلا تو قرآن داریم حتی اذا بعدش اذا اومده، اذا جمله میخواد، جملهش اذا تدارت داره، پس این حتی ابتدایی هست. نهو لم یفتحل مجرم و فا، یعنی چی؟ نگوشود اون مجرم، المجرم، فا دهانش رو امام الغزار، در مقابل داوران و غازیان امام الغزار، غزار قرد آهاتو من الاس غزالا رو میبینم آدم هایی تو قرآن توی تلویزیون میگه حقوق غزار، غزار قرده چیه؟ غزار دیگه، جمع غازی میشه غزار، جمع آفی میشه اوفا، شما هم نکنیم میگفتید غزار نگید. لم یفتح المجرم و فا امام الغزار حتی تعجب الحاضرون. ببین بعدش جمله اومده، نگشود اون مجرم دهانش را در مقابل قاضیان مگر اینکه تعجب الحاضرون، و اینکه تعجب کردن حاضرین، دهانشو که بازدار همه تعجب کردن، عجبی مثلا فتی صحبت میکنه، حتی تعجب حتی به دلیلی که جمله بعدش اومده، حتی چیه بگید ابتدایی هست، چون جمله بعدش اومده، جمله اسمیه بیاد مثل رفعها معکولان، یا جمله فعلیه بیاد مثل تعجب حاضرین. الاصل فی معنا او، الاصل فی معنا او، اصل در معنای او، از تطبیعت او برای شک که تطبیعت میگم جا از دیدون او امرو، اوناییه که داریم اونایی رو میخونیم که یکی لاعلتفهیم حکم بهش رسیده، او برای تطبیعت میگه جا از دیدون او امرو، مزقت شده نه، جا از دیدون او امرو، الاصل فی معنا او از تطبیعت و فی حکم بین المتعاطفین، تطبیعه در حکم بین دوتا متعاطف. الان نگاه کن، جالس العلماء، جالس العلماء، جالس العلماء، اما زهاد میگه بشین با علماء، هم نشینی کن با علماء، یعنی یا زهاد عارفین و سالکین، چون فقها و علما یه دستن، عارف و صالح بگو، اینا جفتشون خوبن، با هر دو بشین، تسبیت یعنی با علما بشینی مساویه به اینه که با بگو زهاد بشین، یک مساویه. من به شما میگم مثلا اقرأ المبادع او صدور الذهب، بخون مبادی رو یا صدور الذهب، یعنی دو تا کتاب نحویه مثل هم هم هستن، یا اینو بخون یا اینو، درست شد؟ جالس العلماء اب الزهاد سر میلن او فرسخن، یک مایل حرکت کن یا یه فرسخ، درست شد؟ او پس برامر این میاد میگه یکی از این دوتا، یکی از این دوتا. اما فائده و معنای او چیه؟ فائدتون تحتی او ایزن لتقسیم، گاهی او برای تقسیمه، برای تقسیمه، جایی که میشه واقعا جاش بذاری تقسیمه، مثل که تو نه میگن اهل کلمتو اسمون او فعلون او حرفون، یعنی چی؟ کلمه اسم و فعل و حرف، گاهی او واقع میگن، گاهی او میگن، او میگن برای تقسیمه، تقسیم کرده کلمه رو، درست شد؟ ولی اضراب، اضراب به معنای بل، اضراب یعنی انتقال از یه معنا به معنای دیگه، به معنای بل، و هول اعراض عن الشیء بعد از اقبال علیه، اضراب یعنی ما اعراض کنیم از یه چیزی بعد از اینکه قبولش کرده بودیم، یعنی انتقال، انتقال از یه چیزی که قبول کرده بودیم به یه چیز دیگر میشه اضراب. نه بود، نگاه کن، نگاه کن، و ارسلنا الى مئت الفن، فرستادیم ارسلناه الى مئت الفن، یعنی چی؟ فرستادیم اون پیامبر رو به سوی 100,000 نفر. او یزیدون یعنی چی؟ یعنی بلکه بیشتر. ما میگیم تو فارسی میگیم فرستادیمش برای 20 نفر درس بده، بلکه بیشتر. او یزیدون یعنی بل یزیدون، یعنی ول کن 100,000 تا رو، بیشتر به چند مشخص شده؟ نه، انتقال از معنای اول به معنای و تکونه لنصب المزار کما مرزه. میگه این برای نصب مزاره هم میاد کما مرزه. میگفتین چی؟ فعل مزاره بعد از او که به معنای الا ان یا الا ان، الا ان یا الا ان، درست شد؟ منصوب میشه به ان مقدر. او یا به معنای چی؟ الا ان یا به معنای الا ان. مثال میزد لعلزمن نکر او توتیانی حقی، گفت بهت میتفتم او توتیانی حقی. او توتیانی حقی یعنی چی؟ یعنی الا ان توتیانی حقی یا الا ان توتیانی حقی، تا اینکه حقمو بدی یا مگر اینکه حقمو بدی. او یه داره بحث داره، بگم یا بمونم؟ پس یادم بندازید هفته آینده او رو یه سری نکاتش بهتون بگم. معلیت باشید انشاءالله. ممنونم از شما.